istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarski, nego samo sa sunnetskih mimbera. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مقصود الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مطارا يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa našeg govornog područja kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas susreće. Koliko se truda i vremena ulaže za dunjalučku kuću, za ono što koristimo i u čemu uživamo na ovom dunjalučku. Kao što ćemo vidjeti, koliko se malo ulaže i malo radi i malo zalaže za ahiretsku kuću. كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام إقبال ما للجروح من الأعماق تلتهب وللفؤاد عويل فيه أنكال ما للنفوس من الأحلام تنبعث تسلى الصياط وللأيام أقوال. I doista je ovo veliko upozorenje i ovo je činjenica koju stalno oko sebe možemo vidjeti. Kako ljudi koji se ne boje Allaha Đelešanuhu i koji se nisu pripremili da sve što imaju da bude u ime Allaha Đelešanuhu i da rade u ime Allaha Tebareke Teala, kako sa svojom starošću vidimo i sve su veće zustije i sve više stežu svoju ruku, ne mogu da se odvoje od čega. Od svoga imetka, a kako je tek njihovo odvajanje od života na ovome svijetu. www.autank.com Soba put vjernika. سيمضي وتأتي بعد أجيال وأي يوم من الأيام ينقلب فاذكر ذنوبا لها في الوزن مثقال رباه ليس لنا إلا نحمد رب العالمين ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، الله جل شانه سزاهلهم ونايلشهم زاهلهم كاكو سمعون تبارك وتعالى زاسلوجوه. Svjedočimo da nema Boga osim Allaha dželle šanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika, poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, takav je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute s kojom ga je poslao Allah dželle šanuhu, to je učinio na svoju štetu i Allahu dželle šanuhu time nimalo neće nuditi. Neka Allahov selam i salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove sledbenike do sudnjeg dana. A zatim, cijenjena moja braćo, dajući Allah dželle šanuhu insanu da živi na ovom dunjaluku, ukazao mu gospodar svih svjetova da je ovaj svijet za njega iskušenje i provera, da insan donese dokaz u svoju korist ili protiv sebe. Odnosno, da svojim življenjem na ovom dunjaluku pokaže riječima i djelima da li je on onaj koji zaslužuje da bude od stanovnika dženneta ili je pa od onih koji su koji će po pravdi Allaha dželle šanuhu biti od stanovnika vatre. Ali Allah uzvišeni ukazao da insan živeći na ovome svijetu, pored prvobitnog cilja da se sprema za ahiret, da njegovo mjesto postoji i njegov udio mora biti i na dunjaluku i u dunjalučkom, dakle život. Kaže Allah tebareke ve teala nestezbillah, وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. I ti nastoj sa onim što ti Allah dželle šanuhu dao, da zaradiš, da stekneš ahiretsku kuću. Nastoj sa onim što ti Allah dželle šanuhu dao od blagodati, da s time stekneš i zaradiš ahiretsku kuću. I ovo je prvenstveni cilj od koje se insan vjernik nikada ne odvaja. Njegov život na ovome svijetu, njegov rad na ovome svijetu, njegove riječi i njegova djela jesu upravo radi prvenstveno ahireta i sve mu'min čini radi Allaha dželle šanuhu. Kao što je uzvišeni rekao: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Reci: moj namaz koji obavljam i moja žrtva koju prinosim i moj život i moja smrt, sve je u ime Allaha dželle šanuhu. Zato uzvišeni prvenstveno ovdje ukazuje da je put vjernika takav da on, dakle, sa onim što mu Allah dželle šanuhu daje od nimeta, da zarađuje ahiretsku kuću. Jer je ona ta koja je najbitnija i najvažnija. Ahiretsku kuću u kojoj ćeš imati svoj mir i spokojstvo, to jeste kuću u džennetu Allah te bareke ta'ala. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. A nemoj, kaže, zaboraviti i na svoj udio koji imaš u dunjaluku. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. I čini dobro kao što tebe Allah dželle šanuhu čini dobro. Budi dobročinitelj kao što Allah dželle šanuhu tebi čini dobro. Makar ti tog dobra i ne bio svjestan, ali svaki hajr koga ti susreo, koji ti je došao, koga uživaš, koga koristiš, jeste ti upravo dobročinstvo od Allaha dželle šanuhu. Međutim, cijena moja braćo, kao što vidimo, Allah dželle šanuhu je ukazao na važnost ahiretske kuće i rada za tu kuću. Ali je spomenuo, dakle, i jedan djelić gdje čovjek mora imati udjela u dunjaluku. Međutim, kada pogledamo stanje među muslimane danas, da ne govorimo o drugima, već samo među muslimanima, vidimo kao da je ovaj ajet drugačije objavljen. kao da je prvo objavljeno naredba da zarađuješ dunjalučku kuću s onim što ti Allah Đelešanuhu dao, a da uzmeš i malo udjela u ahiretu. Tako je stanje među muslimanima i mi smo svjedoci toga. Zašto? Zato što ako se okrenemo oko sebe ili ako pogledamo sami sebe, vidjet ćemo koliko truda se ulaže za dunjaluk. Koliko se truda i vremena ulaže za dunjalučku kuću. Za ono što koristimo i u čemu uživamo na ovom dunjaluku. Kao što ćemo vidjeti koliko se malo ulaže i malo radi i malo zalaže za ahiretsku kuću. Zato pribran mu'min mora da vodi računa čitajući Allahu dželle šanuhu knjigu. I da zastaje na porukama gospodara svih svjetova. I da razmišlja o njima kako je to rečeno, zbog čega je rečeno, šta se sa tim hoće. Jer ništa nije došlo za me. Ništa nije došlo i objavljeno se tako, eto da ima tu ta rečenica. Naprotiv, svaki ajet ima svoju poruku. I svaki ajet ima svoj fazilet i svoju vrijednost. Ali od toga se neko koristi više, a neko manje, dok su neki prema svemu tome slijepi i nijemi i gluhi. I nije dovoljno što je Kur'an došao do njih, niti je dovoljno što im neko se pojavio kojim govori taj Kur'an da ga mogu samo slušati, ne mora da se trudi da čita. Ni to im nije dovoljno. Nije mu dovoljno ni kada ga sretne neko pa ga poziva, kaže pusti me na miru, šta si me skopo. La ilaha illallah. Šta taj čovjek sve hoće? Kakve sve dokaze hoće? A u svemu se brani i opravdava zbog onoga što čini. Zato cijenjena moja braćo, bez razlike na stare i mlade, i mučne i siromašne. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je ukazao da je insan takav da se uvijek veže za dvije stvari. Da se veže za imetak i da se veže za dunjalučki život. U hadisu koga se bilježi ima i muslim kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Jehremu ibn Adama wa tashibbu minhu thnani al-hirsu ala al-mali والحرص على العمر." Stara kod sina Ademovog sve osim dvije stvari. Sve kod njega stara. Osim mladima ostaju dvije stvari. Koje su to? الحرص على المال. To je kaže briga o imetku, والحرص على العمر, i briga o dugom životu. O životu na ovom svijetu. Pa dakle ukazao Resul sallallahu alejhi ve sellem da čovjek sin Ademov, iako mu stara njegovo tijelo i svakako sa tom starošću nestaje snaga, nestaje mnogobrojne potrebe i tako dalje, međutim, nešto što kod njega ne stara, što stalno ostaje mlado, jeste šta? Jeste ljubav prema imetku. Ta ljubav koja stalno je tu i stalno te veže sa imetkom. Stalno ti je ona brigom. Stalno ti je ona brigom. Prebrojavaš, računaš, nekada samo za sebe, a nekada i za svoje sinove, svoje kćeri, nekada i za unuke. Kako je, ko se prosto po zemlji, tako se i ponaša. I također, briga insana, sina Ademovog je vezana za šta? Vezana za život na ovome svijetu. Samo da mu je što duže da živi. A ne zna da li je u tom njegovom dugom životu hajer ili šer. Kao što je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, najbolji od ljudi je onaj kome Allah Đelešanuhu dao dug život, a on u ibadetu i pokornosti Allahu Đelešanuhu. A najgori je onaj kome Allah Đelešanuhu dao dug život, a on u nepokornosti Allahu Đelešanuhu. Najgori je čovjek hoće dug život, a u tom životu nema ibadet Allahu Đelešanuhu. Nema rada za Allahov din. Nema dobročinstva, nema dobrih djela. A hoće dugo da živi. I stalno odlaže to dobročinstvo za sutra, sutra, i to sutra se stalno ponavlja, dok mu ne dođe melek smrti. Također imam muslim, rahmetullahu ta'ala, prenosi hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam: "Kalbu šejhi šabun ala hubbi thnejni, tulu l'hajati wa hubbu l'mar." Subhanallah. Kaže, srce starca, je mlado za dvije ljubav. Za ljubav prema dugom životu i ljubav prema imetku. Za sve mu srce stara. Volio ženu pa starost, ne isla više nema te ljubavi. Pa volio ono pa ište za ljubav. Razne stvari ljudi vole kroz svoj džahilijet, kroz svoj dunjaluk. Međutim, kaže, ostaju mu dvije ljubavi u kojima je on i dalje mlad. A to je ljubav prema dunjalučkom životu, to jeste da što duže živi. Tamo ljubav ostaje mlada i ostaje mu ljubav prema imetku. Zato kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Lau kana libni Adama wadiyani min malin labtaga wadiyan thalithan." Kada bi sin Ademov imao dvije pune doline imetka. U drugom hadisu se spominje zlata. Kaže, poželio bi da ima i treću. "Wala yamla'u jawf ibni Adama illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." I kaže, usta sina Ademovog neće ništa drugo napuniti osim zemlje. Nikada ga ne može zasititi, ne može mu usta napuniti, osim kada mu iz zemlje napuni, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ, a Allah Đelešanu će oprostiti onome ko se pokaje. To jeste, onaj ko je imao tu ljubav, i kada ovdje govorimo, ovo ne znači da čovjek može se, ili inša Allahu ta'ala, neki se mogu, kao što su bili ashabi i dobri robovi Allah Đelešanu, udariti i slomiti, prekinuti tu ljubav prema ovim stvarima. Ali kod većine svijeta, ova borba mora stalno da traje. I mora stalno čovjek da se bori, da ova ljubav prema ovim stvarima janjava. I da se inša Allahu ta'ala, nakon nekog vremena kada to Allah Đelešanu omogući insanu, da se to ukloni, inače, Insan u većini slučajeva voli ove stvari i stalno želi ove stvari. Zbog toga kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, a Allah dželešanu će oprostiti onome ko se pokaje, ko traži oprost od svoga gospodara azza ve džel. To jeste da insan je u obavezi da se taj Allahu dželešanu i da traži od njega se bareke tala da ga oslobodi ove ljubavi, to jeste ljubavi za dugim životom i ljubavi za imetak. Prenosite da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Teraktu fikum wa'izain, natikan wa samitan. Fan-natiku al-Qur'an wa samitu al-maut." Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Ostavljam dva vaiza, dva opominjača, dva savjetnika." Kaže, jedan je onaj koji stalno govori i savjetuje, a drugi je onaj koji šuti i savjetuje. Koji šuti i savjetuje. Fanatiku al-Kur'an. Kad što se tiče onoga koji stalno govori i savjetuje, jeste Kur'an časni. Jeste Kur'an. To jeste kada god otvoriš Allahu knjigu, ona te savjetuje. Kada god otvoriš, čitaš ajet po ajet, stalno te samo te savjetuje. U Islami to al-Maut. A što se tiče onog savjetnika koji savjetuje, a šuti, kaže, to je smrt. To je smrt. To jeste taj dan kada će se vratiti Allahu Đelešanuhu. Taj dan kada će ti melek smrti dušu tvoju uzeti, treba da bude ono o čemu ćeš stalno razmišljati, čega ćeš se podsjećati, pa će se to savjetovati. Kako da radiš na ovom dunjaluku? Da li da radiš u pokornosti Allahu Đelešanuhu i njegovom Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, ili pat da se odaš grijehu i nepokornosti Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I nema sumnje, cijenjena moje braćo, da onaj ko bude ovome vodio računa i onaj ko se sjeća smrti, da će takav voditi računa o svojim djelima. I da se takav nikada na zemlji neće ohoditi. I da će takav stalno gledati da u svakom danu povećava svoja dobra djela. I da bude što dalje od onoga što je zabranio Allah te barek ve ta'ala i njegov Resul Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah te barek ve ta'ala: "Vaja'at sakratul mauti bil haqqi, zalika ma kunta minhu tahid." I zasigurno će, kaže, smrtne muke doći. I to je ono što ne možeš izbjeći, to je ono oko čega ne možeš poveći. Ovo su riječi, dakle, Allaha tebareke ve teala koji upozorava svoje robove da niko ne može taj čas izbeći i te smrtne muke ne može zaobići. To je ono što će, što će zasigurno svakome doći. Kao što uzvišeni kaže, kullu nefsin zaiqatul maut. Svaka duša će smrt okusiti. Wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna. I mi vas i u zlu i u dobru stavljamo na kušnju. U svemu što vam damo, i ono što je hajr, i ono što je šer, u čemu vas provjeravamo? To jeste da se insan pokaže ko je i šta je. Wa ilayna turja'un, i nama ćete se vratiti. To jeste kada sve pokažete, kakvi ste u hajru i kakvi ste u šeru, kroz što vas sve ispitujemo, nakon toga ćete se vratiti nama, radi čega? Radi hisaba, radi polaganja računa, za ono što si radio i postupao, kako si postupao. A kako i ne bi ljudi okusili smrt, kada kaže Allah tebarek ve ta'ala svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, inneke mejjetun wa innehum mejjetun. Ti ćeš doista umrijeti o Muhammede, a i oni će zasigurno umrijeti. Ti ćeš doista umrijeti, a i oni će zasigurno umrijeti. I kaže uzvišeni, اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده مرده بيلي سمرت وذا سيغورنو زادت مرده بيلي سمرت وذا سيغورنو زادتتي ماكر اي بيلي او فيتوكيم ناسامباما الي تفرجاما ستوغا سينينا مويا براتشو. Znamo dobro da kroz vijekove da su mnogi koji su bežali od smrti, a bežali od Allaha tebareke ve teala i pokornosti njemu i njegovim poslanicima sallallahu alejhi ve sellem, i kada su nastojali da se zaštite od te smrti i kazne Allaha dželle šanuhu sa utvrdama poput onoga što je činio Ad i Semud i Faraon i tako dalje, nije im pošlo za rukom. I to ih nije zaštitilo od smrti, i to nije udaljilo kaznu Allaha dželle šanuhu od njih, niti je učinilo da ih smrt zaobiđe. Pa kada su svi mnogo moćniji od nas to pokušavali i nisu uspjeli, šta insanu ostaje osim da se pokori svome gospodaru azza ve džel i da nastoji da ono vrijeme koje ima još ispred sebe, a ne zna koliko ga još ima do svoga ađela, da iskoristi u pokornosti i predanosti Allahu dželle šanuhu. Stoga savjetujem sebe i vas da se bojimo Allaha dželle šanuhu i da povedemo računa, sjećajući se na taj moment koga niko ne može izbjeći, pa da nas on nasavjetuje i da nas uvijek povrati hajru i da nas sačuva, to jeste udari od šera to sjećanje, da budemo oni koji će se bojati Allaha dželle šanuhu i da budemo oni koji će dobro povesti brigu o svome halu na dunjaluku i na ahiretu. Allah dželle šanuhu molim da nas uputi na svaki hajr, da nas sačuva svakog šera. Amin. www.pautalk.com Soba, put, vjernik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaže Allah tebareke ta'ala, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Doista insan ne zna šta je za sutra pripremio, niti insan zna u kojoj će zemlji umrijeti. To jeste, mi radimo i koliko god da se insan trudi da radi, ne zna što je zaradio kod Allaha dželle šanuhu, jer ne zna koliko je u svim tim radnjama i dijelima bio iskren prema gospodaru azza wa džel, koliko je to radi isključivo u ime Allaha dželle šanuhu, koliko mu je to djelo bilo čisto od drugih primjesa koje često se pojave i ubate i sruše celokupno dobro djelo. Kada čovjek još nešto pomiješa, pa ne bude samo ime Allaha tu učinjeno, nego još radi nečeg, makar to bilo malo. Jer će Allah dželle šanuhu takvo djelo vratiti na sudnjem danu i neće ga primiti. I vratit će onoga koga je činio, vratit će ga za nagradu kod onoga koga je pripisao u tome Allahu tebarek ve ta'ala. I kaže uzvišeni, Al-hakumut takatur, vi nastojite stalno da što imućniji budete, hatta zurtumul meqabir, sve dok svoje kaburove ne naselite. Sve dok svoje kaburove ne naselite. I doista ovo veliko upozorenje. I ovo je činjenica koju stalno oko sebe možemo vidjeti. Kako ljudi koji se ne boje Allaha Đelešanuhu i koji se nisu pripremili da sve što imaju da bude u ime Allaha Đelešanuhu i da rade u ime Allaha Tebare Kratara, kako sa svojom starošću, vidimo ih, sve su veće cicije i sve više stežu svoju ruku, ne mogu da se odvaje od čega? Od svoga imetka, a kako je tek njihovo odvajanje od života na ovome svijetu. I kaže uzvišeni Tebarek wa ta'ala, ukazujući na one koji su posebno počašćeni od strane Allaha Tebarek wa ta'ala, oni koji bez obzira na udaljenost, vremensku udaljenost od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, njegovih časnih ashaba, prvih dobrih generacija, od hilafeta islamskog i tako dalje, ukazuje Allah tebareke ta'ala na te koji bez obzira na sve te okolnosti ništa ne mijenjaju od svoga dina. Ništa ne mijenjaju od svoga dina, već ustrajavaju i ponašaju se i rade poput onih prvih, dobrih, najboljih generacija. Zašto? Zato što su shvatili din Allaha Đelešanuhu. Pa i danas on klanja i ibadeti Allahu Đelešanuhu poput prvih generacija. On i danas Allahu robuje na takav način. On je i danas Allahu tako predan i pokoran kao što su bile prve generacije. On i danas voli i mrzi u ime Allaha Đelešanuhu kao prve generacije. On i danas brine o Allahovoj vjeri kao što su brinule prve generacije. Zato kaže uzvišeni minel mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allahe alej. Među vjernicima kaže ima ljudi, to jeste oni pravi muškarčina koji ispunjavaju ugovor ili zavjet koji su dali Allahu Đelešanuhu. Fe minhum men kada nahbe, neki su, kaže, od njih već preselili na Allahovom putu, dali su svoje živote na Allahovom putu. O minhum men jam tazir, a neki još uvijek iščekuju, stalno iščekuju da daju svoj život na Allahovom Đelešanuhom putu. Uama beddelu tebdila, i ništa nisu promijenili. I ništa nisu promijenili. Sve što su od svoga dina naučili i saznali, sve što su saznali od prvih generacija, od onih koji su dali svoje živote na Allahovom putu, i oni se toga drže i čekaju da Allah Đelešanuhu i njih jednog dana uzme sa ovoga svijeta, da polože svoje živote u ime Allaha tebareke ta'ala i svoje imetke u ime Allaha tebareke ta'ala i da ih Allah Đelešanuhu sastavi sa onima koji su ih u dobru presredi. Onaj ko hoće da se podsjeti inša Allahu ta'ala na lijep opis i poseban opis iz koga se uzima veliki hajr i ono što podstiče insana na budnost i razmišljanje, neka čita suru Al-Qiyame između ostalih sura i neka uzme pouku iz onoga što je Allah tebareke ta'ala u toj suri poručio. Allahe Đelešanuhu molim da pomogne islamu muslimani širom svijeta. Allahe Đelešanuhu molim da pomogne džihad i muđahide. Allahe Đelešanuhu molim da muslimane koji su potlačeni oslobodi ropstva, da ih izvede na slobodu, da im sačuva njihovu vjeru, njihove imetke, njihove porodice. Allahe tebareke ta'ala molim da braću muđahide pomogne svojim vojcama. Allah Đelešanuhu molim da njihovim rukama porazi našeg i njihovog neprijatelja. Allah Đelešanuhu molim da nas iskoristi u pomoć svome dinu prije nego li nam smrt dođe. Allah Đelešanuhu molim da nas očisti od grijeha, da nas očisti od svake bolesti duševne i fizičke. Allah Tebareke ve Teala molim da nas sviju okupi oko Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da nam oprosti grijehe, da nam pređe preko loših postupaka naših i da nas sastavi na svakom hajru, a sačuva svakog šera. Allah Đelešanuhu molim da nas poživi, da se život i dunjaloški bori za nas, a da nas usmrti onda kada je smrt bolja za nas. Amin. Ja rahme rahmin. Hvala za Allah. Allahu akbar. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فرعنا يا رسول الصف بيت السليف

ولو كرهت المشركون يا أكرم بجودك يا رحمن. نحتسب جنان عدن لنا سكن وإنزال جنان عدن لنا سكن وإنزال جنان عدن لنا سكن وإنزال قلبي لرحمتك اللهم يرتقب في ساعة الليل للآمال آمال كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام إقبال ما للجروح من الأعماق تلتهب وللفؤاد عويل فيه أكال ما للنفوس من الأحلام تنبعث تسلى السياط وللأيام أقوال وذات يد رحيل منك يقترب تموت نفس وللأرواح أجال تموت نفس وللأرواح أجال ربا اللهم ارتقب في ساعة الليل للآمال آمال كيف المنام وذا الوجدان الوجدان الوجدان ينتحب بين الضلوع لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغو جدارا اللهو بربوي koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين www.pautal.com Soba, put, vjernik تعبد الصلبان حارب ظلاما تعبد الصلبان svi putevi će biti zatrpani ostaje samo put vjernika اضرب يا أسد الفلوجة وعدلني رأسا مع وجة ومسأني ركاب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صبحا للعزة مسروجا اضرب يا أسد الفلوجة وعلي يوم يأتي تاج الأمم ودرة العرش المتين هذا الرداء من التكاسل والخمور ستخلع حي الشمال svi putevi će biti zatrpani ostaje samo put vjernika. www.paubaldačka.com Soba, put, vjernik.